super ofertę na modele z rocznika 2025. Na przykład nowa Skoda Kamiq z korzyścią aż do 8100 zł. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 kwietnia, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy gaszą pożar na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Trybunał w Hadze chce wyjaśnień, dlaczego Węgry nie aresztowały premiera Izraela. Muzeum Pisanki w Ciechanowcu ma już prawie 2800 eksponatów. Kolejny pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Strażacy walczą z ogniem w rejonie miejscowości Polkowo. Do akcji skierowano zastępy straży, jest też samolot gaśniczy, mówi rzeczniczka podlaskiego komendanta wojewódzkiego strażaków Justyna Kłusewicz. Po godzinie 14.30 augustowscy strażacy dostali zgłoszenie, z którego wynikało, że jest pożar na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pożar ma miejsce na styku powiatów augustowskiego i monickiego. W tej chwili na miejscu działają 24 zastępy strażaków, ale sytuacja jest wciąż dynamiczna. Z powietrza strażaków wspomagają dromader i śmigłowiec z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Justyna Kłosewicz dodała, że spłonęło już 10 hektarów parku. Jak dodała, warunki są trudne, jest ciepło i wietrznie, dlatego trudno określić, jak długo potrwa akcja gaśnicza. Międzynarodowy Trybunał Karny domaga się od Budapesztu wyjaśnień po tym, jak węgierskie władze odmówiły aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu w czasie jego pobytu w tym kraju. Wcześniej Trybunał wydał międzynarodowy nakaz aresztowania szefa izraelskiego rządu. MTK stwierdził, że Węgry naruszyły swoje zobowiązania, odmawiając zatrzymania Netanyahu mimo oficjalnego wniosku wysłanego do Budapesztu 3 kwietnia, czyli w dniu przyjazdu izraelskiego premiera. Trybunał dał Budapesztowi czas na odpowiedź do 23 maja. Tymczasem na początku kwietnia rząd Viktora Orbana podjął decyzję o rozpoczęciu procedury opuszczenia przez Węgry Międzynarodowego Trybunału Karnego. W katedrze świętego Wita na Hradczanach rozpoczęto montaż organów. To symboliczne zwieńczenie budowy praskiej świątyni niemal 700 lat od jej rozpoczęcia. Ponad 6 tysięcy piszczałek. Najkrótsza mierzy 7 mm, a najdłuższa ponad 7 metrów. Ciężarówkami przyjechały do Pragi z Barcelony, gdzie zbudowano organy dla katedry świętego Wita. Instrument nie powstałby bez tysięcy firm, instytucji i zwykłych ludzi, którzy wsparli publiczną zbiórkę, podkreśla kierownik sekretariatu arcybiskupa praskiego Wojciech Matl. Były osoby, które poświęcały swoje oszczędności. Przyszła starsza pani z monetami, bo niczego więcej nie miała. Dziadkowie adoptowali piszczałki z myślą o wnukach. Dzieci dostawały je na chrzest lub święta. Było wiele takich historii. Na czas montażu organów w katedrze wybudowano ogromne rusztowanie. Prace mają potrwać do lata i nie będą kolidować z ruchem turystycznym ani nabożeństwami. Kolejne 6 miesięcy zajmą próby akustyczne i strojenie instrumentu. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Na poświęcenie organów i ich oficjalna inauguracja są zaplanowane na Dzień Świętego Wita w czerwcu przyszłego roku. Ma już niemal 2800 eksponatów i pod względem ich różnorodności należy do krajowej czołówki. Mowa o Muzeum Pisanki w Ciechanowcu. Placówka jest częścią tamtejszego Muzeum Rolnictwa. Najmniejsze prezentowane pisanki, te na jajeczkach papużek, mają niespełna 2 cm długości. Największe strusie są prawie 10 razy większe. Najwięcej jest oczywiście tych najbardziej popularnych, czyli pisanek na jajach kurzych. Samo jajo ma bardzo bogatą symbolikę, wyjaśnia pracująca w tym muzeum Katarzyna Sawczuk. To taki symbol wszechświata, kosmosu, początek czegoś. W wierze chrześcijańskiej jajko stało się symbolem zmartwychwstania. Jak mówi, poszukiwanie przez dzieci ukrytych w ogródku jajek, stukanie się nimi czy ich święcenie to nie jedyne zwyczaje związane z pisankami. W prawosławiu na przykład poświęconą pisankę trzeba było przerzucić przez chatę i tam, gdzie spadła, zakopać. Gwarantowana ochrona, że dom się nie spali i że nie uderzą w niego pioruny. Z czasem tradycyjne techniki zdobniczy coraz częściej były zastępowane nowymi pomysłami, mówi etnograf Agnieszka Kiersnowska. Pojawia się dużo takich pisanek oklejanych od przeróżnych świecidełek po wycinanki i różne inne ciekawe rzeczy. Zbiory Muzeum Pisanki rosły w takim tempie, że teraz kierownictwo placówki poprosiło, żeby wcześniej konsultować chęć przekazania kolejnych darów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok. Klimat. W niemal całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. Ponad 27% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Utrzymuje się susza hydrologiczna nad Notecią na Kujawach, w zlewni Pisy wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz nad Przemszą na pograniczu Górnego Śląska i Małopolski. To był serwis Trójki.

Malone Hall said, notified me. He had to have a bath or he couldn't get to sleep. I had another look and I had a cup of tea and a butter pie. Butter pie? The butter wouldn't melt, so I put it in the pie. All right. All right. To jest druga godzina naszego świątecznego spotkania. Katarzyna First-Wojtkowska i Kuba Mrożewski. Zapraszamy na kolejną godzinę muzyki. Mówiłem, że ten głos powróci. Paul McCartney, Paul i Linda konkretnie. Kolejna Linda w duecie ze swoim partnerem. W pierwszej godzinie słuchaliśmy Richarda Thompsona z jego żoną Lindą. Tutaj Paul i Linda McCartneyowie, Uncle Albert, Admiral Halsey. Już z tej solowej części dorobku słynnego Beatlesa. Do 19 potrwa nasze spotkanie. Proszę słuchać najlepiej spokojnie. Jesteś jak król pozorów, jeszcze w tłumie już sam wymyślasz swój świat i tracisz głos na mówienie do ścian. Droga się drży, myśli cię słuchać nie chcą. Nikt się nie ruszy, by zgasić świt. Jesteś jak król pozorów, nie chcesz wierzyć, by świat zostawić cię miał w pół drogi tak. Nie chcesz wierzyć, że stało się. Słowa bez chwały, czas bez dat, miłość bez nocy, z piasku bat. Oto twój pozorów świat, niebo w nim jak żura, ludzie z głową chmura. Jak sam zamieniasz dom się. Czemu śmiesznie marszczysz brwi? Zrozum mnie. Nasza róża też kole. Przecież wiem, że mogło tak długo być. Usiądźmy przy stole. Słuchaj mnie spokojnie. Taki tytuł tej dzisiejszej audycji sobie wymyśliłem, a raczej pożyczyłem go od pana Zbigniewa. Mam nadzieję, że nie miałby mi tego za złe. Polska piosenka w swym najlepszym wydaniu. Utwór z kultowego debiutu Zbigniewa Wodeckiego, rok 1976, a wcześniej Król Pozorów. Słowa Jacek Cygan, muzyka Zbigniew Namysłowski, śpiewała Krystyna Brońko, a ja przez chwilę poczułem się jak konferansjer na festiwalu w Opolu. Te piosenki dzisiaj trochę ze sobą rozmawiają. Podmiot liryczny w utworze pana Zbigniewa dał przed chwilą kosza swojej sympatii, a teraz pan Todd będzie pytał, czy mogą jednak być wciąż przyjaciółmi. We can't play this game anymore, but can we still be friends? Things just can't go. Now it's time for the wheel to turn. Steady freeze, get on your knees. Pray for warmth and green paper. A city drought, you're down and out. I see your trousers don't taper. Saddle up, kick your feet. Ride the range of a London street. Travel to a local plane. Turn around and come back again. And at the chime of a city clock, put up your roadblock. Hang on to your crown. For a stone in a tin can is wealth to the city man who leaves his armor down. Stay indoors beneath the floors. Talk with neighbors only. The games you play make people say you're ever weird and lonely. A city star won't shine too far on account of the way you are. And the beats around your face make you sure to fade back in grace. And at the beat of a city drum, see how your friends come in twos or threes or more. For the sound of a busy place is fine for a pretty face. Who knows what a face is for? City clown will soon fall down without a face to hide in. And he will lose if he won't choose the one he may confide in. A sunny boy with smokes for sale went to ground with a face so pale. I never heard about the change, showed his hand and fell out of range. In the light of a city square, I find out the face that's fair. Keep it by your side. When the light of the city falls, you fly to the city walls. I take off with your bride. But at the chime of a city clock, put up your roadblock, hang on to your crown. For a stone in a tin can is wealth to the city man who leaves his armor down. Przelot z twardej rzeczywistości na zwiewną, poetycką chmurkę. Najpierw Todd Rundgren, Can We Still Be Friends? A teraz, no przepięknie zaśpiewał nam ten brytyjski gentleman Nick Drake, At the Chime of a City Clock. Tu wciąż muzyczna Wielkanoc w programie trzecim Polskiego Radia. Brazylia, tam nas jeszcze dzisiaj nie było. Com sol e chuva, ser menor depois. Você queria ser o grande herói das estradas. Tudo o que você queria ser. Segredo, você tem medo. Só pensa agora em voltar. Não fala mais na porta e no anel de sapata. Tudo que você devia ser. Você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser. Não importa, não faz mal. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser. I know you have a little life in you. On po portugalsku, ona po angielsku, ale chyba się dogadali, tak mi się przynajmniej wydaje. Milton Nascimento i otwarcie kultowego albumu Clube da Esquina, Tudo o que você podia ser, z roku 1972, a przed chwilą to oczywiście Kate Bush, This Woman's Work i płyta Sensual World, rok 89. Im więcej ja mówię, tym mniej gra muzyka i sądzę, że to nie jest korzystne, a więc grajmy po prostu dalej. It's my father's voice trailing off, sailors sailing off in the morning. For the air-conditioned rooms at the top of the stairs. He's just been broken, his bandages wrapped too tight. His fangs have been pulled and I really wanna see you tonight. There's bourbon on the breath of the singer you love so much. He takes all his words from the books that you don't read anyway. His jaw's been broken, his bandages wrapped too tight. His fangs have been pulled and I really wanna see you tonight. There's a boat in my backyard to show me love. My voice is climbing walls, smoking, I want to love. My jaw's been broken, my heart is wrapped in ice. Cried all over on the seas when it's hot in the poor places tonight. I'm not going outside. Oh, you keep, you better throw them away. You want to turn your back on your soulless days. Once you were tethered, and now you are free. Once you were tethered, and now you are free. That was the river. This is the sea. If you're feeling weary, if you've been alone too long, or maybe you've been suffering from a few too many plans that have gone wrong, and you're trying to remember how fine your life used to be, running around banging your drum like it's 1973. Well, that was the river. This is the sea. Woo-hoo! Now you say you got trouble. Nothing to trust, nothing to change. You've been scouring your conscience, raking to your memory. Scouring your conscience, raking to your memory. But that was the river. This is the sea. As you try to decide, you've got a war in your head, and it's tearing you up inside. You're trying to make sense of something that you just don't see. You're trying to make sense now, and you know that you once held the key. But that was the river. This is the sea. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Four Places i grupa Wilco, a teraz This is the Sea, tytułowe nagranie z płyty The Water Boys, wydanej w roku 1985. Rodzaj uduchowionej muzyki rockowej, która w święta brzmi jeszcze donioślej niż zwykle. Jeszcze jeden utwór przed nami dzisiaj, ale myślę, że polecimy z nim wysoko i nieco inaczej niż do tej pory. I am the resurrection and I am the light. The Stone Roses to będą. Po 19 na naszej antenie retransmisja ustawionego koncertu piosenki, a my już dziękujemy za tę przyjemność. Kiedy te dwie godziny minęły? Doprawdy nie wiem, chciałoby się więcej, ale musimy na tym poprzestać. Katarzyna First, Wojtkowska i Kuba Ambrożewski. Dobrego wieczoru. Yo.